1. 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Vannacht zijn in Den Haag 4 mensen aangehouden die agenten hadden belaagd en mishandeld. 2 kregen een boete, 2 anderen zitten nog vast. De politie kreeg een melding van een reanimatie bij een horecazaak. Eenmaal daar aangekomen bleek het te gaan om iemand die onwel was geworden. Die persoon is naar een ziekenhuis gebracht. Buiten gingen daarna groepen die uit de horecazaak waren gekomen met elkaar op de vuist. Toen agenten de boel wilden sussen, keerden ze zich tegen de politie. 1 agent is volgens de politie mishandeld. In Zuid-Limburg zijn 2 campings ontruimd vanwege wateroverlast. Zo'n 200 kampeerders zijn naar hotels in de buurt gebracht. Steden of dorpen in Zuid-Limburg lopen geen gevaar. Veel overlast is er net over de grens in België bij Voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. Inmiddels zakt het waterpeil weer. Wel rijden er tot morgenochtend geen treinen tussen Maastricht en Vizé. Voor de 2e keer binnen 24 uur hebben koperdieven toegeslagen. Langs het spoor bij Glimmen, vlakbij Groningen, zijn vannacht in totaal 16 kabels gestolen. Daardoor was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen Europapark en Assen. Vanaf 10 uur was het treinverkeer weer normaal. Gisteren stalen dieven een grote hoeveelheid koper uit een transformatorhuisje in Schiedam. Daardoor zaten honderden huizen zonder stroom. Klimaatactivisten hebben vanochtend vroeg een taxibaan op de luchthaven van München bezet. Ze lijmden zich vast aan het asfalt, zodat er geen vliegtuigen konden taxiën. De politie heeft de activisten weggehaald en het vliegverkeer is hervat. De activisten schrijven de opwarming van de aarde voor een belangrijk deel toe aan het vliegverkeer. Ze spreken van een klimaatcatastrofe. Het weer vanochtend veel zon, later stapelwolken die in het binnenland uitgroeien tot wat regen- en onweersbuien. 18 tot 23 graden wordt het. In de loop van de avond is het weer droog. Ook morgen in het binnenland wat regen- en onweersbuien bij hooguit 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A7, Hoorn-Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend-Zuid is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer en 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En verder is het erg druk door bezoekers aan de opwekking in Biddinghuizen. Dat merk je op de A28 vooral van Utrecht naar Zwolle. Tussen Leusden en Nijkerk bij elkaar 11 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. Jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Nu tot €3500 voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Morgen bij Human in Metropolis volgen we de arbeidsmigranten. In Roemenië doen Nepalezen het werk van Roemenen die hier werken. In Spanje vliegen ze mannen uit Uruguay in om de schapen te scheren. En in Mexico lopen dorpen leeg omdat iedereen naar Amerika trekt. Metropolis. Morgen bij Human om 8:55 op NPO 2. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen, Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn naam is Kokshan, ik ben de lijsttrekker van NL Plan EU. Onze partij bestaat uit vrijwilligers die naast hun reguliere werk meedraaien in de politieke arena vanuit idealisme en bevlogenheid. Ik maak mij ernstig zorgen om de toekomst van jongeren. Op zowel nationaal als Europees niveau moet er zo snel mogelijk een jongerenwoonbeleid gefixt worden. Geef dus ruimte om slimmer te bouwen. Breng meer kleur- en kansengelijkheid in de politiek en het bedrijfsleven. Stem NL Plan EU 6 juni lijst 10. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onder hoe het met de taal staat. Wij gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke Pieter. Goedemorgen. Het werd veel gebruikt de afgelopen weken. Een cliché-uitdrukking die je veel hoort, die altijd weer wordt gebruikt. Meestal verveelt dan, dat denk ik, nou weet ik het wel. Maar bij deze heb ik dat nooit. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom niet, waarom het me niet tegenstaat. Het wordt immers te pas en te onpas gebruikt. En veel zegt het ook niet, maar eerlijk is eerlijk, net genoeg. Het vertelt dat een afspraak op enkele kleinigheden is geregeld. Dat er alleen nog wat hier en daar moet worden veranderd. Het is als slagroom. Het maakt het smakelijker, maar het is niet per se nodig. Maar als het gebeurd is, is iedereen tevreden. Dan staan ze er toch mooi maar op. Hoewel, het vreemde doet zich nu voor dat zij er nu wel zijn, maar dat ze in het luchtledige hangen. Ik zie drie puntjes, maar geen i's. Het woord minister-president ontbreekt. Welkom in de taalstaat. Natte droom, maar dan in het echt gewoon. Bij jou liever een condoom, want ik wil geen kind of zo. Tranen rollen na de seks, omdat ik ineens besef hoe dat het ritme van de nacht niet betekent dat je wacht. Ik wil met jou naar bed. Oh, is het maar één avondje. was niet de bedoeling. Mijn hart bonst in mijn keel. Ik denk dat ik verliefd ben. Ik hoop dat jij me wil. Oh, voor het eerst in mijn leven voel ik me onzeker. Ik wist niet dat de liefde zo zwaar kon zijn. Alles doet pijn. Ik hou me groot, maar mijn hart is te klein. We worden hier allemaal vrolijk van hier in de studio. We noemen alles bij naam in de taalstaat. Goldband. Het is, of Goldband moet ik eigenlijk zeggen, is nieuw. Het aardige van deze tekst is dat de seks liefde wordt. Muziek is zoals altijd zoals die bedacht is in de jaren 80. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Jacqueline Evers Vermeul, voorzitter van de vaststellingscommissie over de verandering in de eindexamens Nederlands, HAVO en VWO. Boudewijn de Groot, hij wordt maandag 80 jaar. Marika Heitman over de taalschat over de liefde van Dusca Meissing. Onno Aardes, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rooster Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Mirjam Vasdias uit Leeuwarden presenteert haar vergeetwoord. Astrid Lampe, winnares van de PC Hoofdprijs, poëzie. En René Appel met de TNA van Roelof Hemmen. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, het is weer zweten, weten en vergeten voor veel leerlingen, zoals een sinds een aantal jaren ingeburgerde examenwijsheid luidt. Inmiddels hebben alle leerlingen zich in deze eerste examenweek over de opgave voor het vak Nederlands gebogen. En dat Centraal Examen Nederlands voor HAVO en VWO roept bijna jaarlijks een discussie op over de tekstkeuze, de vragen en de correctievoorschriften. Het lukt zelfs docenten en taalexperts vaak niet om een hoog cijfer voor het examen begrijpen het lezen te halen. Om aan deze kritiek tegemoet te komen, kregen de eindexamenkandidaten dit jaar een vernieuwd examen Nederlands voorgelegd. Dag Jacqueline Evers. Goedemorgen. Universitair hoofddocent taal, communicatie en educatie aan de Universiteit Utrecht. Voorzitter van de vaststellingscommissie eindexamens HAVO en VWO. Het is weer achter de rug, hè? Zeker. Ja, het was een mooie week. Ja, u straalt een beetje. Het is goed gegaan, zo te zien. Ja, nou ja, als je iemand die in 2015 de petitie ondertekende om iets te doen aan die eindexamens nu zover hebt dat hij zegt, ik ben heel enthousiast, dan dat zegt wel iets. Ja, dat is mooi. De belangrijkste veranderingen, wat waren die in het eindexamen Nederlands voor HAVO en VWO? Ja, nou, wat we heel graag willen is dat leerlingen meer lezen zoals je dat elke dag doet. En dat betekent dat ze met meer verschillende bronnen tegelijkertijd moeten kunnen omgaan. Dat ze met meer verschillende soorten bronnen moeten kunnen omgaan. En niet alleen goede bronnen uit kwaliteitskanten. Maar noem eens soorten bronnen. Nou, bijvoorbeeld ook cartoons, maar ook wat ze, als nou leerling op scholieren.com iets zegt. Of in De Stem, of in een heel ander type blad dan De Groene Amsterdammer, of Trouw, of een gerenommeerde... Overal waar ze taal aantreffen, dat zijn bronnen. Kunnen ja, bronnen zijn. Zeker. Ja. Ja. En daarop zijn die teksten gebaseerd. Ja. Ja, dus we hebben een bredere variatie aan teksten waar ze mee aan de slag kunnen. Ja. Zijn het ook een ander soort vragen dan? Zeker. Ja, dus we willen niet alleen wat ze lezen aanpassen, maar ook hoe ze lezen. Dus vroeger was het relatief technisch en dat type vragen zit er nog steeds in. Wat is de functie van een vraag? Is het een gevolg? Is het een, of van alinea is het een gevolg? Is het een nuancering? Mm-hmm. Maar dat is normaal gesproken niet hoe je naar teksten gaat kijken. Dat is niet het doel waarmee je teksten leest. En wat we graag willen, is dat leerlingen meer functioneel met teksten omgaan. Bijvoorbeeld, om uit het VWO-examen te citeren, je moet ter voorbereiding op je mondelingenexamen een uitgebreid onderzoek doen naar de waardering van de roman De Engelenmaker. Ja. Nou, dan heb je een doel om de teksten die je voorgeschoteld krijgt te gaan lezen en van daaruit vragen te gaan beantwoorden. In plaats van, hier heb je een tekst, hier heb je vragen, succes. Ja, en daar is de betrokkenheid ook groter, hè, van de leerlingen met zo'n onderwerp. Zeker, ja. Dus dat... we zien dat ze redelijk enthousiast waren. Voor het VWO hebben we dat meer kunnen al door kunnen voeren dan in HAVO. Kwamen ze zingend de lokalen uit of dat nog net niet? Nou, in ieder geval gaven ze aan dat de oefensets die we hebben gemaakt, dat ze daar dat die hen goed hadden voorbereid op het maken van dit examen. Heeft u een voorbeeld van het examen? Ja. Voor het VWO hadden we bijvoorbeeld dit setje over de Engelenmaker. Ja. Dat ze daar überhaupt dus vier verschillende bronnen bij hebben. Onder andere met de reactie van scholieren.com. Dat is al nieuw. Maar ook een vraag als... waardoor komt deze bron nou betrouwbaarder over dan de andere bron? Dus als ze verschillende teksten moeten bekijken. Of waarom is deze bruikbaarder dan een andere bron? Dat is een type vragen wat we eerder niet gesteld zouden hebben. Dat is heel leuk. Dus dat is bijvoorbeeld het verschil tussen laten de Volkskrant noemen. Twitter. Bijvoorbeeld, ja. Want dat is natuurlijk... En dan moeten ze uitleggen waarom Twitter beter is dan de Volkskrant. Of andersom. Of andersom. Het hangt er vanaf of iemand met goede inhoudelijke argumenten op Twitter komt en wie het is nog steeds. Dus ze mogen zelf dat antwoord als het maar goed onderbouwd is. Ontzettend leuk. Dat is wel een enorme verandering. Ja. De examens Nederlands zijn nu achter de rug. Ik zei al, u straalt een beetje. Heeft u al reacties gehad op de nieuwe opzet? Ja, we hebben afgelopen donderdag met een groep VWO-docenten gezeten om te kijken of het nakijkmodel nog had kunnen perfectioneren. En die waren unaniem enthousiast over dat examen. Voor het HAVO-examen moet ik vooral afgaan op wat ik nu op het web heb gelezen. Wat heeft en scholieren gelezen? Vonden dat relatief makkelijk. Ja. Dus die konden goed uit de voeten met de teksten. Bij het HAVO-examen hebben we iets minder die vraagvernieuwing kunnen doorvoeren. Maar daar hadden we bijvoorbeeld ook een cartoon met een beeld van de kantoortuin van de toekomst. En dan moesten ze gaan zeggen... klopt dit plaatje nu met het beeld wat de auteur schetst over de kantoortuin van de toekomst? Ja, wat u in 2015, die petitie die u heeft ondertekend. En nu het heb ik niet ondertekend, die er was. En nu het resultaat in 2024, 9 jaar later. U ziet er heel tevreden uit. Ik ben benieuwd naar alle resultaten van alle leerlingen en ik dank u voor uw komst. De taal in de zaterdagkranten. Jeroen van Kan is op vakantie, dus zijn kijk moeten we even missen. Maar we hebben daar een heel goed alternatief voor bedacht. Een krantenlezer die het evenzeer op zijn geheel eigen wijze doet. En natuurlijk zeer op de taal heeft gelet. Jaap Frieso, goedemorgen. Goedemorgen, Fris. Aan jou het woord. Ja, ik zocht natuurlijk meteen even de ingezonden brief van de rubriek van de Telegraaf op. Dat snap je wel, maar helaas... Vandaag geen ingezonden briefje van ene R. Plasterk uit Amsterdam. Dat is jammer. Ja, maar wel in de Volkskrant een sorrybriefje. Oud-PvdA-voorzitter Michiel van Hulten biedt zijn eigen partij excuses aan... omdat hij Ronald Plasterk in 2006 bij de partij haalde. Hij kon toen niet bevroeden, schrijft hij dat Plasterk op een dag in beeld zou komen... als kandidaat-premier van een PVV-kabinet. Dus sorry PvdA, schrijft hij. En nog een andere ingezonden brief in de Volkskrant waar ik heel erg van heb genoten. Ga die even lezen. Die gaat misschien ook wel over Plasterk, maar zijn naam wordt niet genoemd. Het is een heerlijke brief waarin Jacob Hilbrands uit Eelderwolde citeert uit de polemiek Sisyphus Bakens van Jeroen Brouwers. Een heel arsenaal aan typeringen waarmee Brouwers zijn hoofdpersoon omschrijft. En ik zou ze graag allemaal voorlezen, maar dan ga ik zwaar over de tijd. Dus een greep dan maar. Mm-hmm. Jantje Pedantje, zelfvoldane krielhaan, zingende cowboyhoed, olijke jodelaar, cultuurpotentaat, bollebof. Pipo, hoedemans, microbovenmeester en een wat langere... intellectueel van het loze knoopsgat... zichzelf opblazend als een feestcondoom. Hij kukelt met zijn ego, erecter en hoger dan de Dom van Utrecht... zonder van toeten of blazen op de hoogte te zijn. Jongen. Ja, die gezonde brievenschrijver die zegt dat hij er niet aan moet denken... dat een persoon van deze signatuur de nieuwe minister-president wordt... van het land waarin je leeft. Maar nogmaals, hij noemt er geen naam bij. In Trouw laat Marjan Slob, de Denker des Vaderlands, haar licht schijnen over het motto van het nieuwe kabinet. Hoop, lef en trots. Volgens Slob een vreemd zootje bij elkaar, die woorden. Hoop is zacht en open, daar krijgt ze zelf bijna hoop van. Lef en trots hebben juist iets hards. Ze ademen machismo dat groepen kan uitsluiten. En misschien zijn die woorden wel een beetje manipulatief... en dan sluiten ze goed aan bij het nieuwe nummer van het tijdschrift Onze Taal... dat in het teken staat van taalmanipulatie. Het gaat over de sturende kracht van taal in artikelen over hoe in reclame de waarheid wordt gelogen... en hoe Poetin met zijn spierballentaal de Russen meekrijgt. En het leukste verhaal vond ik gaat over onszelf... hoe we vaak subtiel en onopvallend kleine woordjes aan een zin toevoegen... waarmee we heel veel zeggen. Let maar op, bijvoorbeeld vlieg jij nog... Moet jij niet eens naar bed en ga je alweer naar de wc. Ja. Van een geheel andere orde vond ik ook heel mooi een interview met Loekie Knol in de Telegraaf. Je weet wel, zij vertolkte de rol van Lidwientje Walch in de prachtserie uit mijn jeugd. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Daarvan zijn gelukkig onlangs verdwenen afleveringen teruggevonden. En Loekie Knol praat nog steeds gloedvol over deze serie en zegt dat ze de teksten het mooist vond. Die waren zo poëtisch en vindingrijk in zulk mooi Nederlands. Die hoor je nergens meer. En tijdens het interview gaat Loekie Knol een beetje huilen als spontaan het liedje Weet u ook de weg naar Morpheus gaat zingen. En dan biggelen de tranen over de wangen volgens het interview. Ik heb het even opgezocht wat daar zo mooi aan is en ik begrijp het wel. Morpheus is groen van zachte grassen, onder de nevel van het dal. Daar vliegt de vogel blindelings en vindt zijn nest in vrije val. Mist hangt laag op wijde plassen, daar raakt het bootje kan nog wel. Wie heeft die teksten geschreven? Goeie vraag. Harry Gele natuurlijk. Dat denk ik. Ja. Mooi. Oké, okay, ja. We sluiten stemmig af, want het is tenslotte Pinksterweekend en mij trof de column van theoloog Ellen Verheij in Trouw. Hij legt de bron van Pinksteren uit en daarin blijkt het eigenlijk vooral om taal te gaan tijdens het feest. Het was een tijd van Babylonische spraakverwarring, van miscommunicatie en overschreeuwen. En met Pinksteren leren mensen elkaar weer verstaan, volgens Verheij. En dat past natuurlijk heel erg in deze tijd. Misschien vergt dat wel het meeste lef echt naar elkaar luisteren. Dankjewel, Jaap. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 8 juni een zomerlang opnieuw het Spelspel. Spel binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. We zoeken spelspelspelers die spellingverliefd zijn. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Ah, geweldig, dat begint weer. Het is bijna onmogelijk om de carrière van Boudewijn de Groot, die aanstaande maandag 80 jaar zal worden, in één enkele zin samen te vatten. Daarvoor is er te veel om bij stil te staan. Zijn doorbraak in de jaren 60, zijn Amerikaanse periode, zijn werk voor anderen, zijn onvergetelijke terugkeer in de jaren 90 met het album Een Nieuwe Herfst. En niet te vergeten wat hij maakte na de dood van zijn vriend en tekstdichter Lennart Nijg in 2002, met misschien wel als hoogtepunt het album Windveren, dat 2 jaar geleden uitkwam. En dan te bedenken dat er nog veel meer te vertellen valt, maar laat ik me vandaag beperken tot dat wat Boudewijn de Groot heeft betekend voor onze taal. Zijn stem laat de woorden glanzen, de zinnen zweven, waardoor we de verhalen die hij ons vertelt steeds weer opnieuw willen horen. Boudewijn, goedemorgen. Goedemorgen, Frits. Alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent onze eerste gast vandaag. Eerst maar eens de kussens die voor je liggen op de gezichten. Anton de Kom, Robert Long en Ina Boudier-Bakker. Stel, je bent moe. Op welk kussen zou je dan het liefst het hoofd even willen laten rusten? Ina. Op Ina Boudier-Bakker. En ja. Waarom? In de eerste plaats ziet ze er heel lief uit. Maar het, om nostalgische redenen, want we hadden thuis, vader had nauwelijks boeken, een paar oorlogsboeken. En mijn stiefmoeder had een klein rijtje met boeken, waaronder Sil de Strandjutter en De Klop op de Deur. En dat vond ik Ina. Mijn stiefmoeder zei altijd Ina Boudier Bakker. Ja, Boudier Bakker, dat is het eigenlijk ook, ja. Maar, ja. En ik vond het een prachtig naam. Maar het heeft ook iets huiselijks. De Klop op de Deur, Ina Boudier-Bakker. Daarom vind ik het iets vertrouwd. En als ik dan toch in slaap moet komen, dan het liefst met iets wat me vertrouwd is. Ja, is het geschreven woord, bijvoorbeeld de woorden van Ina Boudier-Bakker, zijn die woorden, hebben die je naar de muziek gelokt? Of was er eerst de muziek? Ik heb het boek nooit gelezen. Je hebt het nooit gelezen? Nee, want ik was puber en ik vond het dus per definitie oude lullen literatuur. Ik dacht, dat ga ik niet lezen, want ik was meer een geweldig boek, Boudewijn. Ik ga het ongetwijfeld alsnog lezen, maar ik was meer van Vinkenoog en Kampert en Notenboom en Mulisch en dat soort mensen in die tijd. Ja, ja, het waren ook tijdgenoten van je. Ja. Je raakte bevriend met Lennart Nijg toen je nog op de HBS zat. Beide opgegroeid in Heemstede. Speelde literatuur bij jullie dus een rol? Kampert, je noemt de naam al. Nou, bij Lennart niet, want zijn interesse lag meer bij Dante en Couperus. En ik was dan meer van het moderne, toen hedendaagse. Dus we hadden het eigenlijk niet zo over literatuur. En wat wat hij voelde voor literatuur, dat kwam in zijn teksten tot uiting. En dat was eigenlijk de enige band die we hadden wat literatuur betreft. Verder hadden we gezamenlijk interesse in film en zo. Maar in literatuur, daar hadden we het eigenlijk nooit zo over. Nee, dus het ging meer over film. Je ging ook even naar de filmacademie, geloof ik. Ja, ik ging naar de filmacademie. Hij ging daarna naar de filmacademie. We hebben samen wat films gemaakt. Filmpjes. Dus dat was meer waar we mee bezig waren. En begon eigenlijk al vrij snel met het schrijven van liedjes. Want ik zag hem weer terug in eind 61. En wij begonnen te schrijven eind 63. Dus dat ging vrij snel. En die taal die jij spreekt en de taal die je zingt. Van wie heb je dat? Van je vader? Van je stiefmoeder? Van wie heb je dit zuivere Nederlands, zou ik maar zeggen? Van wie heb je dat? Iedereen sprak zo in mijn omgeving. En in Haarlem woon ik in een wat mindere buurt. Maar daar praat ook iedereen normaal Nederlands. In Heemstede was het allemaal wat meer bekakt. En dat hoor je ook bij de eerste singeltjes. Strand. Strand en zo. En Testament. En zelfs nog tot aan meneer de president toe, was het allemaal heel aard en hout en bekakt. En dat heb ik echt af moeten leren. Ja? En dat kwam op de filmacademie heb ik dat zo'n beetje afgeleerd. Want dat was in Amsterdam, dus ik ging daar vaak uit in Amsterdam. En hoorde mezelf natuurlijk ook wel praten met dat bekakte Haarlems. Als je nou die oude liedjes terug hoort, dan hoor je dat bekakte nog. Ja. Maar in Amsterdam probeerde ik me dus aan te passen. En dan ging ik overdreven Amsterdams praten. Dus ik zat de hele dag zo te praten, weet je wel. Ja. En dat ging op een gegeven moment natuurlijk wel weg. En dat vermengde zich met mijn heemsteeds aard en hout. En wanneer is dan je definitieve zangstem tot stand gekomen? Wanneer werd het dat wat je wilde dat het werd? Ik denk pas bij zo ongeveer van een afstand. Toen begon het allemaal wat normaler te klinken in mijn oren. Ja, en van een afstand kwam wanneer uit? Zo bedoel je? In welk jaar kwam dat uit? Wanneer was dat? Dat was 79, denk ik. Zeg, dan heb je er nog best lang over gedaan. Heel lang over. Ja. Want ik wil je toch even wat laten horen over tekst en muziek. Hij was 12, had rappe leden. Jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmoskee. Dit herken je? Ja, de kinderballade. Ja, 1977 van Pop in je Moerstaal, dat project van Ad Visser. Ja. Prachtig project. Tekst van Gerrit Komrij. Mm-hmm. Is dit de mooiste tekst die je ooit gezongen hebt? Nee, het is wel een fascinerende tekst. Waarom fascineert hij je? Omdat het een open einde heeft. En omdat het een hele mooie pastorale sfeer heeft. Maar ik vind het niet per se de mooiste tekst die ik gezongen heb. Maar het is een enorme. Was de tekst van Gerrit Komrij eerder dan de muziek die je ervoor geschreven hebt? Zijn er meestal eerder. Ik schrijf eigenlijk altijd op een tekst. En weet je nog toen je deze tekst voor het eerst onder ogen kreeg, wat die met je deed? Wat alle teksten doen. Ik lees hem en ik probeer te begrijpen waar het over gaat en wat de sfeer is waar het zich afspeelt. Ik vind het decor vind ik altijd heel belangrijk. En ik zie ook altijd beelden voor me als ik een tekst lees. Wat zag je dan bij deze tekst, bij die kinderballade? Wat zag je? Ik zag Toscane. Italië. Ja. En de pastorale van Beethoven en dat soort dingen. Dat soort landschap zag ik voor me. En dat vertaalde jij in muziek? Ja. En dat waren de woorden van Komrij die opriep. Ja. Nog een klein stukje. Samen in het ochtendgloren wandelden ze langs het koren. Mild en zonder ze te storen scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen kuste hij haar lippen dralend. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Maar die woorden, die zullen je toch ook muzikaal hebben geïnspireerd? Stralen, dralend, die a's, of wonderwoorden. Helpt dat ook bij het componeren? Nee, niet. Is dat een romantische voorstelling van mij? Ja, nee. Het vormt allemaal, gewoon één... Eén beeld, één sfeer. En dat is waar ik vanuit ga. Ja. Je had het net over, het is niet de allerbeste tekst. Is de allerbeste tekst geschreven door Lennart Nijg? Ja. Ja? En welke tekst is dat dan? Nou, ik hoorde toevallig vanochtend bij Felix Meurders. Ja. Wat geweest is geweest. En dat is een... besefte ik opeens eigenlijk een waanzinnige mooie tekst. Omdat hij schreef die toen ik terugkwam uit Dwingelo. En ik had daarvoor, ik was naar Dwingelo gegaan om Engels te gaan zingen en met een beatband. Dus geen jaren 70 was dat. Ja. En ik had dus tegen Lennart gezegd van ik zing geen Nederlands meer. Dus ja, dag, bij wijze van spreken. Dat mislukte en toen ben ik teruggegaan naar Lennart. En hij had geen enkele rancune, maar hij schreef dus terug van weg geweest. En maar ook wat geweest is geweest. En dat gaat over, ik vergeet wat is geweest. En dat is, ik dacht eerst van, ja, het is een soort nostalgisch lied. Maar het is eigenlijk een verwijt. Want ik kom terug, omdat ik ging weg omdat ik vergat wat was geweest. Wat wij hadden gehad. En dat is mislukt, dat staat verderop in de tekst ook. En vanmorgen, toen je dat bij Felix hoorde, toen dacht je, ja, dit is het. Ja, maar het mooie van die tekst is dat hij aan het eind zingt dat ik, of schrijft dat ik zing voor de kinderen en ze kijken me onzeker aan. En ik vergeet wat is geweest. En dan vergeet ik die beslissing, die foute beslissing. En ik... als het ware, ik ga verder met waar we geweest waren. Waar we zijn opgehouden, ga ik nu verder. En dat die omslag, met dezelfde tekst... ik vergeet wat het is geweest, vind ik ontzettend... knap. Ja, aandoenlijk. Ja. Zo, ja. Ja. Boudewijn, ik had ook nog wat willen laten horen van Windveren. Daar kom ik niet meer aan toe. Want dat vond ik een prachtig album met het liedje Aarde. Maar je hebt een opname gemaakt... waarin je je eigen carrière, als het ware, behandelt. Die wordt aanstaande maandag helemaal gedraaid op Radio 5. En wij kunnen daar al een klein stukje van laten horen. Zondag in november in de Haarlemse Concerthal was gerenoveerd en om de hoek van Lennart's monument. De chique zaal met orgel, pijpen die glommen als een kerstbal. Iedereen zat klaar voor een uniek evenement. Een marathon die inclusief de pauzes 9 uur zou duren. Ter gelegenheid van Lennart's sterfdag precies 3 jaar daarvoor. Het grootste deel van ons repertoire zou ik zingend naar boven sturen. Dus ik hoopte dat hij het horen zou daar achter de hemel voor. Je hele carrière in 8 minuten, het heet mooi geweest. Is het mooi geweest, Boudewijn? Ja, het is fantastisch geweest. Is het nog steeds mooi. Het is nog steeds mooi. Ja, ik zit te genieten iedere dag eigenlijk. Wel met veel meer met terugwerkende kracht. Maar? Maar toch ook met hoop op de toekomst dat er toch nog iets gaat komen. Daar hopen wij allemaal op, Boudewijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dank je. We hebben wat Boudewijn voor je gehaald. en ik wens je een prachtige verjaardag. En dank je wel. Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Ede. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. Oh, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was 13, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde kende haar zowel de hinde als het ree. Met haar helder rode wangen, met haar glinsterende spangen, leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, ze was een kleine meermin, die maar net van lieverlee was ontstegen aan de zee. Samen in het ochtendgloren wandelden ze langs het koren. Mild en zonder ze te storen scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen kuste hij haar lippen dralend. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Op het horen van die woorden week voor hen gedwee het koren. En het lispelde, wees welkom, en bood doorgang aan de twee. Zoals eens de Rode Zee. Blaf van honden, dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee. Niemand wist meer te vertellen hoezeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmaskee. Maar nog altijd ruist de zee. We mogen onszelf feliciteren met zo'n zanger in ons midden. Boudewijn de Groot, zeldzaam samengaan van poëzie en muziek en stem. Boudewijn de Groot schreef de muziek, Gerrit Komrij de tekst. Boudewijn dus maandag 80 jaar en NPO Radio 5 staat die dag uitgebreid stil bij zijn verjaardag. De taalschatten van de taalstaat. Over de liefde van Dusca Meissing. De taalschatten van de taalstaat. In november van het jaar 2007 rondde de in 2012 overleden schrijfster Dusca Meissing de aangrijpende roman Over de liefde af, waarin de hoofdpersoon wordt verlaten door de vrouw waarvan ze houdt. Dit boek is opgenomen in Zij haar, een ABC van lesbische literatuur, waarin schrijfsters getuigen van het boek dat hun leven heeft veranderd en waarin ze meer van zichzelf hebben ontdekt. Zo ook het boek van Dusca Meissing, dat veel betekent voor schrijfster Marieke Heitman, 41 jaar nu, zelf al winnaar geweest van de Libris Literatuurprijs in 2022 met het boek Wormmaan. Haar essay in de bundel heet Over de schaamte. Dag Marieke, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom in de Taalstaat. Weet je nog hoe oud je was toen je dat boek van Dusca Meissing las? Ja, ik moet iets van 25 geweest zijn, ja. En toen was je ongeveer uit de kast? Ja, toen was ik ongeveer uit de kast. En wat betekent ongeveer uit de kast zijn? Nou, dat je het gesprek wel hebt gevoerd met je ouders en je vrienden. Dus die weten ervan. En je broer en zus in mijn geval, de familie, de eerste kring. Maar ik was op dat moment niet ervan op de hoogte dat je eigenlijk gedurende de rest van je leven uit de kast gaat komen. Want er zijn altijd nieuwe collega's, altijd nieuwe situaties waarin iets ter sprake komt en je dus iets over jezelf vertelt. En dus moet je dat steeds weer vertellen? Ja. Dat is eigenlijk flauwekul, toch? Waarom zou je het vertellen steeds? Nou ja, je vertelt het niet zodanig als van nou moet je eens horen wat er met mij aan de hand is. Maar je vertelt het natuurlijk over je partner. Of als je. Mm-hmm. Dus en daar zit een soort van... omdat het niet de norm is, valt het op. Heb je dan steeds het idee dat je een hobbeltje over moet? Niet altijd en steeds minder, maar vaak genoeg nog wel. Ja. En toen las je dat boek van Duska Meisting, Marieke. Eerst maar even kort het verhaal. Pip, de hoofdpersoon, wordt verlaten door haar geliefde... die bij een man gaat wonen. En ze raakt betrokken bij een verkeersongeval... waarbij ze een gedeelte van haar geheugen verliest. Gedeeltelijk, want wat herinnert zich ineens wel? Nou, ze herinnert zich... haar allereerste grote verliefdheid op de gymlerares Buri Vermeer. En dat vind ik ook zo mooi aan het boek... dat geheugen en schaamte zo mooi met elkaar samengaan. Ja, want je hebt het over schaamte in je essay. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen waarin je dat min of meer benadrukt? Ja, dus ik citeer dan inderdaad... Je citeert Duska Meisting uit het boek over de liefde. Precies. Ja. Ten eerste de schaamte om te verliezen en ook nog voor honderden ogen. Ten tweede dat je in bed niet goed had opgemerkt... dat je met een normale, heteroseksuele persoon te maken had... dus dat je seksueel tekortschoot. De schaamte om het beeld van de arme, eenzame, homoseksuele vrouw... met wie men te doen had. Zo te zijn en dan nog verlaten te worden. En wat is dan die schaamte precies? De schaamte is... Wat mij heel erg aanspreekt aan dit stukje... is het eigenlijk die laatste zin. Zo zijn en dan nog verlaten worden. En toen ik 25 was, was ik nog niet echt verlaten. Maar dat zo zijn hakte er wel in. En er zit een schaamte in omdat je... het zijn van homoseksueel is heel essentieel aan wie je bent. Omdat... Mm-hmm. Nou ja, ik ben ook geschoold als bioloog. Het gaat natuurlijk over voortplanting en eten. En voortplanting is gewoon heel een essentieel onderdeel van ons zijn. En als je op dat moment op dat punt afwijkt... is dat in de sociale orde een heel groot gegeven. En schaamte is ook zo'n interessante emotie... omdat het een emotie is die zich denk ik alleen maar voordoet in een sociale setting... Je schaamt je ten opzichte van anderen. Dus het zegt heel veel over onze samenleving en hoe we met elkaar omgaan. Je voelt je er ongemakkelijk bij. Precies. Je schaamt je voor wie je bent, eigenlijk diep. Ja. Diep in jezelf. Ja. En is dat een gevoel dat blijft, Marieke? In mijn geval wel. Ik zit er vrij dicht tegenop. Ik zoek het ook op, omdat ik het zo'n interessante emotie vind. Maar vind je het nu ook moeilijk om erover te praten? Ja, ik vind praten over schaamte ook schaamtevol. Ja. Ja. En vind je het erg dat ik er dan toch nog even over doorga? Nee, want ik denk ook, ik heb dit essay niet voor niks geschreven. Het is denk ik ook wel een thema wat ik de rest van mijn leven aan het onderzoeken ben, zal zijn. Dus ik wil er ook graag in prikken. En het mooie is, als je schaamte in het volle daglicht zet, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dus je ontkracht het daar ook mee. En dat vind ik ook zo mooi aan Over de Liefde. En aan de hoofdpersoon Pip, die eigenlijk ook daar vol induikt. En dat daardoor makkelijker mee kan leven. Ja, het ontwapent. Ja. Dus als je het benoemt, kun je er makkelijker mee leven. Is het dat? Ja, want dan heb je het zelf al gedaan. En wat dan de rest zegt, maakt dan eigenlijk niet meer zoveel uit. Er is nog een fragment. Zou je dat ook willen voorlezen uit Over de Liefde? Ja. Nu dreigde ik zelfs in de verliefdheid te verdrinken... die 40 jaar geleden zeer eenzijdig was geweest... en ik voelde me in mijn hemd gezet. Ook al was er niemand getuige van. Ik voelde me in mijn hemd gezet in mijn eigen leven... Het liefst had ik door gordijnen gesloten gehouden en de lichten gedoofd... zodat ik niet meer te vinden zou zijn op mijn nieuwe adres. Ze heeft het dus 45 jaar later. Ze was verliefd op die gymlerares en ze voelt zich in haar hemd gezet. Ja. Hoezo in haar hemd gezet? Nou, het was natuurlijk sowieso al een verboden verliefdheid. Je hoort niet verliefd te worden op een lerares of een leraar. Maar goed, het was ook nog eens een vrouw. En ik denk dat ze zich eigenlijk daar... wel goed doorheen heeft geslagen. Ze heeft die school afgemaakt en daarna is ze verder gaan leven. Maar die liefde met een heel klein prikje, heel klein speldenprikje... komt die weer helemaal tot bloei. En die heeft ze dus eigenlijk niet verwerkt of niet achter zich gelaten. Op een heel kwetsbaar moment in haar leven. En als je dat leest, troost het je ook dat je niet de enige bent? Ja, Ja. Ja, ik denk dat dat een groot onderdeel van de aantrekkingskracht is. Ja, Marieke, Dusca beschrijft zelf haar drie grote liefdes. Dat vind ik zo'n mooi fragment in het boek. Zou je dat voor ons en voor onze luisteraars willen voorlezen? Waarin zij die drie liefdes kort samenvat. Ja, om de schaamte even wat... Om de schaamte even een beetje... Verteerbaar te maken. Ja, om er een beetje mee om te kunnen gaan. Heel goed, als heel je goed. Wil. Ja. Ja. Mijn eerste liefde was geweest... Groots en meeslepend, symbiotisch, afhankelijk, al snel verkerend in macht en onderdanigheid, vreedheid en wedijver. Duur, 7 jaar. Mijn tweede liefde was geweest onverwacht en verrukkelijk, lichtvoetig, onafhankelijk, verrassend, plotsklaps eindigend in het niets. Duur, 5 jaar. Mijn liefde met Jula. Voorzichtig, groeiend, warm, vol genegenheid, stabiel. Duur, 12 jaar. En al die gemoedstoestanden waarin mijn leven was gedrenkt... bleken niets meer waard. Poppenkast, spiegeltjes en kralen. Gerinkel van lege bekkens. Ik bedacht vermoeid dat ik net zo goed een lijstje kon aanleggen... van welke films ik in de loop der jaren had gezien. Wanneer en met wie. Lijstjes waren voor de verveelde. Je moest in de liefde vergiffenis vragen aan de vogeltjes... hield Dostojevski ons voor. Maar mijn vogeltjes waren gebroken. Het is ontluisterend. Ja, het is ontluisterend. Ja, ja. Maar vind je het niet ook grappig dat het boek eigenlijk ook best lichtvoetig is? Ja, ja, tegelijkertijd. Ja. Het is ook lichtvoetig, maar het is ook ontluisterend. Als ik dit lees en ze denkt aan gebroken, het sparen van kraaltjes, weet ik wat. En, terwijl de liefde natuurlijk veel meer is dan dat. Ja. Ja. Het is mooi als je zo'n boek leest als je 25 bent en waarin je veel van jezelf herkent, Marieke. Ja. Ja, en de kracht van dit boek ook is ook... want ik heb het herlezen toen ik dat essay wilde schrijven... en ook nu weer eventjes herlezen... dat het ook wel elke keer weer iets anders geeft. Dus ik las het nu, 41 jaar, ook wel weer anders dan toen ik 25 was. En wat is het verschil dan? Nou, ook niet zo vrolijk, maar ik zag dat het nu ook wel vaak over de dood gaat. En natuurlijk ook, en ja, gekoppeld aan rouw. Ze heeft het veel over vrienden die zijn verdwenen, die zijn doodgegaan. Dus ik las dat ook nog veel... ik vond dat nog veel pregnanter ook. Ja. Het is met alles wat je hoort en wat je leest... Ik heb dit boek ook jaren geleden gelezen... en nu opnieuw dat ik het ook anders ervaren. Dat geldt eigenlijk voor alles. Literatuur groeit ook met je mee. Ja. En je ziet er andere... het licht valt er anders overheen. Ja, ja, ja. Inderdaad. Marieke Heidman, het was fantastisch dat je hier was. Om te praten over je essay over de schaamte... gaat over de liefde van Dusca Meissing. Van jou opgenomen in Zij, Haar, een ABC van lesbische literatuur. Dank voor je komst. Bedankt. Waar ben jij of waar ben jij dan? Ik had je niet verwacht. Rode wijn en disco lichten. Weer een jaar met niks bereikt. Geen geld, maar ik ben rijk. Ik ben aan het dansen, maar ik hoor de muziek niet meer. Wilde je bellen, maar misschien valt het wel verkeerd. Als ik blijf denken, denk ik dat ik het straks probeer. Zo fucking om me heer. Eergisteren presenteerde Nienke Leone haar debuut-cd, Talent, zonder meer. Leuker dat je dan je high bent, betekende de eerste kennismaking met haar als solist. Schreef bijvoorbeeld al voor Miss Montreal. Dit is een leuk en origineel liedje. Het heet Waar ben je dan? Het is haar nieuwste. Hopen dat iemand op een feestje komt, maar ja, dan komt hij niet. Het is een pijn van alle tijden. Nienke Leone is 25 jaar en dat zong ze ook, hè. Ze komt uit Rotterdam. Tja, waar ligt de macht in de digitaalstaat eigenlijk? Die gedachte drong zich deze week aan ons op. Taalkundig zou je misschien verwachten dat de digitaalstaat een technocratie is. Maar toch is het niet zo dat de deskundigen het in deze digitale samenleving voor het zeggen hebben. De digitaalstaat is ook geen digicratie, waarbij de macht in handen is van degene die de technologie en de digitale middelen beheersen. Eigenlijk heerst er in de digitaalstaat een permanent machtsvacuüm. Je zou kunnen zeggen, dit is het toppunt van democratie. Iedereen kan hier meepraten. Vandaag is er een nieuwe inwoner, communicatiestratege en publicist Onno Aarde. Dag Onno. Hi. Goedemorgen. Van harte welkom in de digitaalstaat. Wat voor een rol hebben sociale media eigenlijk in jouw leven? Ja, dat moet je een beetje over de tijd zien. 2009 was ik volgens mij een van de eerste twitteraars. Ik zat in zo'n clubje. Het was een soort huiskamer, heel gezellig. Dat werd wel groot. Ik dacht dat het heel belangrijk was, eigenlijk, dat Twitter. He, ging me van alle kanten laten zien. Daar heb je wel gelijk in gekregen. Het heeft ook een voortijdig einde betekend van een woordvoerderschap. Ergens in september vorig jaar. Ja, je was even woordvoerder van de NSC. Van Pieter Omtzigt, ja. Twee uur lang. Ja. Totdat er een oud tweetje boven tafel kwam, waarin ik niet zo heel netjes had gepraat over BBB. Nou ja, goed. En dat was dat. Daarna kwam een periode van afscheid, van ontwenning ook wel. Want het is verslavend, hè, die sociale media en die netwerken. Dus ik heb me nu bekeerd tot aanvankelijk Mastodon. Ging niet zo heel goed. Dus een klein alternatief. Maar nu zit je op Blue Sky, hè? Blue Sky en Threads. Laten we over de week praten, waarin we het coalitieakkoord tot stand zagen komen. Je deelde een krantenkop uit het Parool. Witte rook voor rechtskabinet. Net akkoord bijna af, alleen nog puntjes op de i. En daarachter komt van immigratie, schreef je erbij. Had je het idee dat dat het hete hangijzer was? Nou, een van de hete hangijzers. Het lijkt me een vier mensschap dat zich over weinig kan verheugen. Hè? Er is weinig eenstemmigheid. En immigratie is natuurlijk een heel belangrijk punt geweest voor het kabinet. Ik denk dat ze daar wel weken over gehad hebben, ondanks de stoere woorden aan het begin van de rit. Maar stoere woorden daar, wat dat betreft, zijn wel gebleven, toch? Ja, er zijn allerlei stoere woorden. Ja, het land is vol met stoere woorden, inmiddels. Nu nog daar. Je schrijft eigenlijk, de tegenpartij is in een coalitie gestapt met het Simplistisch Verbond. En de VVD en NSC vinden dat wel prima eigenlijk. Dat schreef je, hè, over de kabinetsformatie. Wie is in deze vergelijking de tegenpartij wat jou betreft? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen wel begrijpen dat de tegenpartij, dat is natuurlijk de PVV in dit geval. En het Simplistisch Verbond. Nou, ik denk dat Caroline van der Plas wel erelid was gemaakt door Cote&B. Ik mis ze ook echt, Cote&B. Ik mis de satire. Ik mis ook de satire die gevolgd wordt. Er is natuurlijk allerlei satire. Draadstaal, even tot hier. Echt goede satire. En ook commentaar op wat er nu gebeurt in Den Haag. Maar wat ik zo mooi vond, ik ben 56, ik mag het zeggen, want ik heb het allemaal meegemaakt, Cote&B. Is dat het ook werd gevolgd. Ik bedoel, het deed ertoe. Wat Cote&B zeiden, deed voor grote hoeveelheden mensen, deed er wel toe. Dat was een soort reflectiescherm. Mis je dat nou? Ja, dat mis ik. Wat er nu gezegd wordt, doet er minder toe. Nou, laten we zeggen, er zijn heel veel zenders bijgekomen en er is heel veel kleur en klank gekomen. Er zijn die sociale media gekomen. We vinden elkaar af en toe zelf wel een cabaretier. Hun kracht was natuurlijk ook dat ze analytisch waren. Ja, en dat ze op hoog niveau de boel bespraken. Je deelde donderdag een weerbericht van de NOS, zoals dat op Blue Sky was geplaatst. Vandaag is het in een groot deel van het land bewolkt met taalrijke regenbuien. Er gaan een hoop woorden vallen vandaag, zo voegde je eraan toe. Daar is geen woord aan gelogen ook. Nee, ik vond het wel geestig. Ja. Ik ben een enorme zoon van een journalist en een taalfetischist ook wel. Dus mij vallen ook wel dit soort grappige typo's, typografische foutjes, typfoutjes eigenlijk, die vallen mij wel op. En dat vind ik dan leuk om even te delen. En daar kun je mee spelen. Een extreemrechtse Kamervoorzitter die vindt dat Kamerleden zijn partij niet extreem rechts mogen noemen. We mogen ons best een beetje zorgen gaan maken, langzamerhand. Dat schreef je naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer donderdag, waarin Volt-Kamerlid Laurens Dassen de PVV extreem rechts noemde, waarna Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV ingreep omdat hij het als een nazi-vergelijking zag. Vind je het zorgelijk dat Martin Bosma zich tegen die term extreem rechts keerde? Ja, dat vind ik zorgelijk. Ik heb begrepen dat Vera Bergkamp het ook ooit een keer, toen zij Kamervoorzitter was, ook daar iets over gezegd heeft. Maar in het geval van Bosma is het nou eenmaal zo dat deze man ook, dat het niet helemaal duidelijk is namens wie die spreekt. Is het de Kamervoorzitter aan het woord of is het toch een lid van de PVV? PVV, vind ik, kunnen we niet genoeg, laten we zeggen, van komma's en vraagtekens voorzien, om het maar even taalstaatkundig uit te leggen. Dit is een partij die haaks staat ten opzichte van veel basiswaarden in onze democratie. Dus als er vanuit de PVV-hoek, zeg ik dan maar even, wordt gezegd, ja, maar extreem rechts mag je ons niet noemen. Ja, dan vind ik de kritiek van niet alleen Dassen, maar ook zijn collega's zeer begrijpelijk. Plasterk, premier voor 2 weken, zo schreef je. Ja, een beetje overdreven natuurlijk. Misschien wordt het al 2 maanden. Maar is het een voorspelling of is het een wens, Onno? Ja, dat is een goede vraag, Frits. Nou, het zou wel een beetje wensdenken is mij soms niet vreemd. Maar we hebben hier te maken met iemand die dan kennelijk, wat we weten, nog steeds niet boven de markt hangt, maar tegen wie een onderzoek loopt wegens toch vermeend frauduleus handelen. Ja. Ja. Wat niet zeker weet. Nee. Hè, daar weten we en nog dan niet. Nog wat voor club gaat hij leiden. Hè? Ja, ja. Onno, het was een groot genoegen jou welkom te mogen heten in de Digitaalstaat. Ik hoop dat je hier nog vaker aanwezig bent. Dank je wel. Tot zover het eerste uur van dit programma. Maar blijf bij ons. Er komen nog hele mooie dingen voor u. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. De ontwikkeling van de term extreem rechts. Mensen die op de VVV stemmen zijn geen extreemrechtse mensen. Het zijn mensen die boos zijn dat Nederland verandert op een manier wat ze niet willen. Het 50-jarig jubileum van de Rubik's Kubus. Het bestaat dus nog. Ja, het is de hele tijd weg geweest, maar dankzij YouTube en internet is het nu weer een beetje populair geworden. En een portret van tuinlegende Mien Ruijs. Ik heb een talent en dat moet ik gebruiken. En ik zal, hoop ik, tot mijn dood toe dat talent blijven gebruiken. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Roos de Bruin van Onze Taal, PC-hoofdprijswinnares Astrid Lampe en René Appel met de TNA van Roelof Hemme. In het zuiden van Limburg zijn 4 campings ontruimd vanwege de hoge waterstand. In het NOS-journaal Dorald Megens. Na de vele regen van gisteren en vannacht moesten 4 van 4 campings campinggasten worden geëvacueerd. Vanochtend al zo'n 200 kampeerders weg van 2 campings in de buurt van Gulpen. Die zijn naar hotels in de buurt gebracht. Daarna besloot de veiligheidsregio Zuid-Limburg uit voorzorg om ook 2 campings te ontruimen in Meersen. En in die laatste plaats bij de camping staat verslaggever Roel Pauw. Roel, hoe is de situatie daar? Natte voeten? Nou, nog niet. Ik ben op camping Het Guldal met 270 plekken. Die worden nu allemaal ontruimd. Werknemers van de camping die gaan met een lijst alle standplaatsen langs om mensen te manen om te vertrekken. En inmiddels is er een grote uittocht op gang gekomen. Ik zie mensen met de caravan het terrein verlaten. En overal worden haringen uit de grond getrokken, tentstokken ingepakt. En voor zover je het mee kunt nemen, gaat het in de auto. Maar lang niet alles krijg je natuurlijk mee voor 2-3 uur. Want dan moet iedereen hier vertrokken zijn. Dus voor een deel is het ook hopen en bidden dat het water van de Gul netjes binnen de oevers blijft. En dat is er nog wel even spannend, want ik ben net even wezen kijken. En het scheelt niet heel veel meer. En je moet weten dat een deel van deze camping net iets lager ligt dan het niveau van de Gul op dit moment al. Dus als er nog 10, 20 centimeter bij komt, dan kun je erop wachten dat in elk geval een deel van deze camping onder water zal lopen. Hoe hoog het wordt, dat weet niemand. Maar uit voorzorg wordt het receptiegebouw al wel ingepakt met plastic en zand. Men houdt hier rekening met allerlei denkbare scenario's. En ondertussen vertrekken mensen soms met tranen in de ogen. Want die hadden zich natuurlijk verheugd op een lekker weekendje. Iets ander Pinksterweekend op de camping. Ja. En het gaat alleen om campings, Roel. Het is niet zo dat steden of dorpen daar in Zuid-Limburg gevaar lopen. Nou, daar heb ik nog niet van gehoord. Ja, die campings die liggen natuurlijk prachtig aan die riviertjes die je hebt in het Zuid-Limburgse land. Maar dat heeft een risico. En veel mensen die hier kamperen, het zijn vaste gasten. En die herinneren zich nog levendig hoe het er in 3 jaar geleden aan toe ging. Toen stond hier echt de boel helemaal onder water. Dus de waarschuwingen van de veiligheidsregio worden hier meer dan serieus genomen. Iedereen die volgt keurig de orders op en pak ze boeltje in. Ja, en dat moet wel dus nogal vlot gebeuren. Want wat jij zegt, komende uren wordt het hoogwater op het hoogste punt verwacht. Ja, ik was eerder even iets hogerop, stroomopwaarts, in Schin op Gul. En daar zagen mensen dat het water alweer een beetje aan het zakken was. Dus er is een soort vloedgolf die vanuit België deze kant op komt spoelen. En ergens halverwege de middag zal hier het hoogste punt worden bereikt. En misschien wordt deze camping gespaard, maar daar durft niemand zijn hand voor in het vuur te steken. Dus het is vertrekken. Al was het alleen al omdat het moet van de veiligheidsregio. En laten we hopen dat het meevalt. Dankjewel, Roel Pauw in Meersen. Vannacht zijn in Den Haag 4 mensen aangehouden die agenten hadden belaagd en mishandeld. 2 kregen een boete, 2 anderen zitten nog vast. De politie kreeg een melding van een reanimatie bij een horecazaak. Eenmaal daar aangekomen bleek het te gaan om iemand die onwel was geworden. Die persoon is naar een ziekenhuis gebracht. Buiten gingen vervolgens groepen die uit die horecazaak waren gekomen met elkaar op de vuist. En toen agenten de boel wilden sussen, keerden ze zich tegen de politie. 1 agent is volgens de politie mishandeld. In München hebben activisten zich vanochtend vroeg vastgelijmd op een van de taxibanen van de luchthaven. Daardoor konden er geen vliegtuigen vertrekken. We zitten midden in een klimaatcrisis, zei een van de activisten. We bevinden ons midden in een klimaatcatastrofe. We hebben een noodstand. Klimaatcatastrofe, noodtoestand, zei die demonstranten. De politie haalde de activisten weg en het vliegverkeer in München kon daarna worden hervat. KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. In ieder geval tot en met eind augustus wordt er niet meer gevlogen naar de Israëlische stad vanwege de onrustige situatie, zegt KLM. KLM vloog juist sinds vorige maand weer naar Tel Aviv. De vluchten waren gestaakt na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaan-oever is zeker 1 dode gevallen en zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor onder meer een schietpartij waarbij een Israëliër om het leven kwam. De Rotterdamse politie heeft enkele woningen in de wijk Spangen vannacht een tijdje ontruimd. Een man had de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Na ongeveer 1,5 uur heeft een arrestatieteam die man kunnen aanhouden. Tientallen mensen die hun huis uit moesten, die konden toen weer terug. Het NOS-journaal. Voor de tweede keer binnen 24 uur hebben koperdieven toegeslagen. Langs het spoor bij Glimmen, vlakbij Groningen is dat, zijn vannacht in totaal 16 kabels gestolen. Daardoor was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen Europa Park en Assen. Vanaf 10 uur vanochtend was het treinverkeer weer normaal. Gisteren stalen dieven een grote hoeveelheid koper uit een transformatorhuisje in Schiedam. Daardoor zaten honderden huizen zonder stroom. De Britse bokser Tyson Fury verdedigt vanavond zijn wereldtitel bij de zwaargewichten tegen Oleksandr Usyk. Uit Oekraïne komt hij. Beide boksers, ruim 100 kilo per stuk, verloren nog nooit een professionele wedstrijd. Fury was er gisteravond helemaal klaar voor. We're ready to rock and roll, you know. Fireworks tomorrow night. I'm gonna knock this little back out. I'm coming for his heart. Hij komt dus voor zijn hart, zegt hij. Het gevecht begint om 7 uur Nederlandse tijd in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. 6:56, de weersverwachting nog. Vrijwel droog, zon en wolkenvelden. Vanmiddag wel een enkele regen- of onweersbui. Met een matige noordoostelijke wind wordt het 18 tot 23 graden. En dan wordt het in de loop van de avond wat vaker droog. Ook morgen in de middag in het binnenland wat regen- en onweersbuien. Dan maximaal 22 graden. Helene Geest, Pinksterdrukte? Ja, zeker. Ja. Het is heel rommelig op de weg. Onder andere ook werkzaamheden natuurlijk bij Purmerend. Dat is al een tijdje het geval. Maar het leidt nu tot file op de A7. Van Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 10 minuten oponthoud. Veel Duitse toeristen brengen het Pinksterweekend in Nederland door. En dat is te merken op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Duiven. Daar staat 10 kilometer file. Het tijdverlies is een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos ook ruim 10 minuten oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij Roosendaal-Oost. Daar is een auto met aanhanger geschaard. De weg is even helemaal dicht, je wordt daar omgeleid. De vertraging is bijna 10 minuten. Ster. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. Het zijn ferme woorden die het onderhandelaarsakkoord heeft meegekregen. Ze benadrukken optimisme, maar vragen ook om moed en tevredenheid met onszelf. Hoop, lef en trots. Het zijn gespierde woorden. Woorden met de borst vooruit. Die ons beloven dat het allemaal anders gaat worden. Ik hoop maar dat het allemaal uitkomt. Maar ook dat ze het lef hebben om toe te geven als het in de praktijk moeilijker blijkt. Dat de trots ze niet in de weg zal staan als men maatregelen voorstelt die onuitvoerbaar blijken. Natuurlijk, het zijn maar woorden. Ze geven zeker wel aan wat de nieuwe regering wil. Maar van mij had er in ieder geval nog wel een woordje bijgemogen. Misschien komt dat nog, of blijkt dat nog. Welk woord? Wat we meer nodig hebben dan ooit. Waardigheid. Welkom in de Taalstaat. Ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld. Daarnet toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rimpelig gezicht. Totdat ze weet wat ze wil. Blijf ik zitten, blijf ik stil. liedje dat me diep in het hart raakt. Een relatie die voor alle tijden leek, wordt verbroken. De man is er stuk van. Dat zingt hij in Wat ze wil. Gezongen door Teun met een H. Die zingt over iets wat hem wellicht zelf is overkomen. Hoe dan ook. Ik voel de pijn. Het is een erg knap liedje. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Groen den Boom van de Dikke Van Dalen met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Mirjam Vaz-Diaz uit Leeuwarden presenteert haar vergeetwoord. Astrid Lampe, winnares van de PC Hoofdprijs Poëzie. René Appel met de TNA van Roelof Hemmen. Het woord van de week. Taalstaat. Bij de Taalstaat lusten we wel pap van taal, dat is logisch. Maar na zo'n intensieve politieke week, waarin politici er een schepje bovenop doen om ons te overtuigen, ligt de woordenbrei een beetje zwaar op de maag. Het verteren valt niet mee. We hebben enige last van oprispingen. Gelukkig is daar Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, om ons talig maagzuur te lijf te gaan. Het is, zeg maar, onze taalrennie. Ton brengt rust en balans en licht er woorden uit waar we rustig op kunnen kouwen. Dag Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Nou ja, onze taalrennie. Ja, ik hoop het, want ik heb eigenlijk een woord dat behoorlijk zwaar op de maag zou kunnen liggen. Oh, namelijk nee. Het woord judeo-nationalisme. Judeo-nationalisme, wat is dat? Ja, dat woord dat maakte afgelopen dinsdag zijn debuut in een artikel over rechtse partijen. En dan citeer ik even een stukje uit de Volkskrant. Mm-hmm. Daarin stond PVV-leider Geert Wilders lijkt met zijn strijd tegen antisemitisme vooral moslims en migranten in een kwaad daglicht te willen stellen. Dit judeo-nationalisme is ook te zien onder radicaal rechtse politici in het buitenland. Nou, dat woord, dat is dus het gaat dus om judeo-nationalisme. Dat maakt dus een krantendebuut. En belicht het een nieuw fenomeen, Ton? Nou ja, het fenomeen bestaat op zich al wat langer, denk ik. Misschien al wel 2000 jaar. Maar het lijkt een klein beetje op een andere vorm van nationalisme dat we al wel wat langer kennen. Namelijk het woord homonationalisme. Homonationalisme dat debuteerde een jaar of 15 geleden. En dat verwijst naar ook een vorm van nationalisme waarbij toch vaak conservatieve of rechtse partijen het nationalisme of de bescherming van homo's gebruiken als een soort beschavingswapen tegen migranten die dus anders denken over homoseksualiteit. Ja, over dat woord judeo-nationalisme, ik vind het ook een lastig woord, was meteen discussie over, hè? Ja, het werd vrij snel werd er ook op gereageerd. Zelfs op toen ik het had omschreven op mijn weblog, ging geen stijl er helemaal op los. Nou moet ik zeggen dat ik denk dat ze het niet helemaal begrepen hebben. Want wij signaleren alleen maar nieuwe woorden. Dat wil niet zeggen dat ik ergens mee instem of wat dan ook. Een lexicograaf heeft nooit een mening. Althans niet als die aan het werk is. Niet in functie, hè? Tot slot, wat is de definitie van judeo-nationalisme, Ton? Ja, judeo-nationalisme, dat is een vorm van nationalisme, vooral van rechtsconservatieve partijen, waarbij bescherming van de Joodse cultuur en identiteit gebruikt wordt als een voorwendsel ter rechtvaardiging van xenofobie en dan met name islamofobie. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, ik dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Het onderhandelaarsakkoord, regeerakkoord, dat woensdagnacht werd gepresenteerd, heeft heel wat commentaar opgeleverd. Sommigen waren enthousiast, sommigen heel afwachtend in hun reactie en anderen waren ronduit afwijzend. Zo kwam de zeer strenge asielparagraaf ter sprake. We weten dat deze regering de instroom wil terugbrengen en daartoe zelfs van een asielcrisis wil spreken. Maar ja, dat kan je wel willen, maar kan dat ook? Kun je dat voor elkaar krijgen als er internationale regelgeving in de weg staat? Volgens Carolus Gruters, migratieonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kan dat niet. Hij legde donderdagmorgen in het Radio 1-journaal dat zo uit. We gaan doen alsof je het weer kunt bestellen. Al die maatregelen hebben eigenlijk iets van, wij willen dat het vanaf morgen elke dag 25 graden is. En dat gaan wij dus het KNMI opleggen. Ja, dat is een heel duidelijk beeld, origineel gevonden ook. Wij noteerden deze uitspraak met blijdschap in ons hart. Gruters zelf vond het blijkbaar ook een gelukkige metafoor. Want wat zei hij diezelfde avond bij Jeroen en Sophie? Dat zie je in dat regeerakkoord. Het wordt vanaf vandaag, elke dag 25 graden en een beetje regen. En als de KNMI niet levert, dan zwaait er wat. Ja, veelzeggend. Mochten de leiders van de vier partijen het 's ochtends niet gehoord hebben, dan misschien wel 's avonds. Nu horen ze het in ieder geval nog een keer. In ons land, waar de zon weer gaat schijnen, de waarschuwing voor een onweerswolk. De meest nietzeggende quote van de week. De studentenprotesten tegen de Israëlische aanvallen in Gaza waren ook deze week weer uitgebreid in het nieuws. Het is een wankel evenwicht. Protesteren mag, maar leuzen schilderen, vernielingen aanrichten, de toegang belemmeren tot de gebouwen van de universiteiten mag weer niet. Dat alles leidt tot confrontaties tussen de politie en de actievoerende studenten. In Nieuwsuur van afgelopen maandag zei student Raoul Koudijs daar dit over. Vernielingen van mensenlevens zijn niet in vergelijking met een sticker of een leus op een muur. Hoezo worden wij gecriminaliseerd daardoor? En is het wel legaal om mensen, onschuldige mensen, in elkaar te slaan en genocide te supporten, om te ondersteunen? Raoul neemt het de politie kwalijk dat ze de vernielingen van mensenlevens in Gaza niet onderscheiden van de vernielingen die tijdens de acties hier worden aangebracht. Hij vindt het belachelijk dat de actievoerders gecriminaliseerd worden terwijl de genocide plaatsvindt in Gaza. Maar het een staat los van het ander. Vernielzuchtig actievoeren hier kun je niet goed praten met wat er in Gaza gebeurt. Wat daar gebeurt is heel erg. Maar dat als excuus gebruiken voor wangedrag hier, dat kan niet. Dat is nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Uriel da Costa benaderde ons met een vraag over dierennamen. Want we kennen leeuw en leeuwin en kat en kater, maar bij veel dierennamen hebben de mannelijke en de vrouwelijke exemplaren namen die ver verwijderd zijn van de soortnaam. Bijvoorbeeld bij hond, reu en teef, en varken, beer en zeug. En dan zijn er nog de mengvormen waarbij de soortnaam voor het vrouwtje is gereserveerd, zoals bij geit en bok. Kunt u dat verklaren, zo vraagt Uriel. Nou, dat lijkt me nogal wat. Dag Roos de Bruin van de taaladviesdienst van onze taalgoede. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat lijkt me nogal een moeilijke vraag. Ja, het is een moeilijke vraag, omdat dit soort waarom-vragen, dus waarom zijn bij sommige diernamen de benamingen voor mannetjes en vrouwtjes zo verschillend? Dat soort waarom-vragen zijn meestal lastig, maar in dit geval is er wel meer over te zeggen. Nou, gelukkig. Want wat opvalt is, dit komt eigenlijk alleen voor bij dieren die al vele eeuwen geleden zijn gedomesticeerd. Dus dat betekent varkens, gedomesticeerd? Ja, dus varkens en paarden en schapen worden al vele eeuwen door de mens gehouden. Dus we hebben ze heel lang om ons heen om te helpen bij het werk, maar natuurlijk ook vanwege melk, eieren, wol of hun vlees. En ook honden en katten die zijn natuurlijk al vele eeuwen niet weg te denken uit onze directe omgeving. En wat je vaak ziet bij deze huis-, tuin- en keukendieren is dat je dan inderdaad een overkoepelende term hebt, hè, zoals varken, schaap en hond. En daarbinnen specifieke termen voor vrouwtjes. Dus inderdaad zeug en beer, ooi en ram, teef en reu. Maar je mag tegen zeug dus wel varken zeggen? Dus in het algemeen zeg je varken. Bedoel je een vrouwtje, dan zeg je een zeug. Dus we hadden elke dag met die dieren te maken. Mm-hmm. En zo ontstonden die verschillende namen. Want als je ergens vaak mee te maken hebt, dan heb je echt ook een fijnmaziger begrippenapparaat nodig. Hè? Dat komt eigenlijk daar vanzelf uit voort. En bij die mannetjes- en vrouwtjesdieren is er nog een ander groot verschil. Ze hebben ook een soort verschillende functie altijd gehad. Hoezo? Ja, de vrouwtjesdieren die kunnen jongen krijgen, melk geven, eieren leggen. En mannetjesdieren, dus de stieren, de hanen, de rammen en de bokken, die werden vooral gehouden om te fokken. En natuurlijk vanwege hun vlees. En die mannetjesdieren, daar waren er minder van nodig. Je hebt minder mannetjesdieren nodig dus om te fokken. De mannen zijn in het dierenrijk, mm-hmm, ondervertegenwoordigd. Die waren ondervertegenwoordigd. Hè? Dus de mannetjes koeien, om het maar zo te zeggen, runderen, ja, ja, die werden heel snel geslacht vanwege hun vlees. En dat had weer een ander gevolg. Je zag die mannetjesdieren minder vaak rondlopen. Wat je zag waren koeien, geiten en kippen. En zo kon het ook gebeuren dat koe en geit en kip de overkoepelende naam werd voor het dier in het algemeen. Tenminste, ik overdrijf nu een beetje, maar dat heeft er zeker aan bijgedragen. Je had dus een soort stereotype beest, geit, koe, kip. Die zag je gewoon het vaakst. De haan zag je minder vaak. Ja. Dan toch nog even terug naar de vraag van Uriel da Costa. Waarom verschillen de woorden kat en kater zo weinig en de woorden varken, beer en zeug zoveel? Dat is natuurlijk wel een begrijpelijke vraag. Zeker. Hè? Dus ja, het antwoord is eigenlijk eenvoudig. kater is gewoon afgeleid van kat. Hoe dat precies is gegaan is niet zo duidelijk, maar misschien dachten de mensen aan de marter. Dat is ook een klein roofdier. En dan dachten ze, nou, kat, kater, een beetje lijkt het op de marter. He, dat past wel bij elkaar. En kat heeft sowieso minder oude wortels in onze taal. Dus de oude Germanen hadden geen katten. Dus de Romeinen hebben de kat eigenlijk naar ons gebied gebracht. Dat wist ik niet, Roos. Dus de Romeinen hebben de katten naar ons gebied gebracht. De Romeinen zagen bij de Egyptenaren de kat. En zij brachten de kat naar onze kontrijen toe. Dus in vergelijking met die oude boerderijwoorden waar we het de hele tijd over hadden, mm-hmm, heeft die kat minder grote, diepe wortels in de taal. Dus die woorden zoals varken, zeug en beer, die zijn veel ouder. En daar moet je dus echt, voor al die woorden apart, moet je terug gaan kijken in de taal van, nou, waar komen die dan vandaan? Varken is te herleiden tot een werkwoord dat 2000 jaar geleden al gebruikte. En dat werkwoord betekende iets als graven of vroeten. En zeug, dat is te herleiden tot ook zo'n duizenden jaren oud woord. Dat moet iets geklonken hebben als sugo of zo. En dat betekende toen al vrouwtjesvarken. Dus rond het jaar nul betekende het al vrouwtjesvarken. Dus die woorden zijn veel ouder. Mooi dat allemaal zo te herleiden valt, Roos. Dank je wel. Ja. De vraag van Uriel is hiermee beantwoord. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Vergeten heeft in onze taal twee betekenissen. De eerste is iets niet meer weten, je iets niet meer herinneren. De andere is verzuimen iets te doen. Verzuimen is van zichzelf alweer een mooi vergeetwoord, maar dat even terzijde. Wij verzuimen niet, want wekelijks brengen we een woord terug in de collectieve herinnering, opdat we het weer weten en nimmer vergeten. Dag, Mirjam Vasdias. Hallo. U bent... u lacht? Ja, ja. Ja. Of zeg ik de naam verkeerd? Of doe ik iets raars? Anders moet u het zeggen. U bent 76 jaar, komt uit Leeuwarden. En deze week zet u een vergeetwoord op de kaart. En welk vergeetwoord is dat? Pijpenkrullen, ja, dat hoor je inderdaad nooit meer. Nee. Dat zijn hele mooie lange krullen. Ja, precies. En heeft u ze zelf? Ik heb ze ooit gehad. Het is voor mij echt een jeugdherinnering. Mijn moeder die draaide dan, want ik had helemaal geen krullen van mezelf, maar die draaide dan in natte haar krullen. En dat werd vastgezet met een lapje of met een papiertje. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar als je dat dan zo liet drogen en je haalde het papiertje eruit, dan had je krullen. En was u daar blij mee? En daar was ik toen blij mee. En ik heb later nooit meer krullen gehad en ook nooit meer lang haar. Tenminste niet in de tijd dat ik kind was. En toen kreeg ik zelf een dochter en die had hele mooie krullen van zichzelf. Dat heeft ze dus niet van mij geërfd. Want die van mij waren kunstmatig en die van haar waren echt. Ja. Maar ik betrapte mezelf erop dat ik dat eigenlijk keukentrekkertjes ging noemen. En dat het eigenlijk toch ook wel op die pijpenkrullen leek. Ja, dus u heeft zelf een nieuw woord bedacht voor iets waarvoor we al een woord hadden, of niet? Ja, eigenlijk wel. Dat woord was er natuurlijk al. Jawel. Het was heel lang, hè? Ja. Het was een soort metafoor, hè? Ja, zoiets. Ja. U bent lang docent Nederlands geweest. Vindt u het ook een mooi woord? Ik vind het een mooi woord, want ik vind het heel mooi aangeven wat het is. Krullen die in pijpjes naast elkaar vallen. Het geeft precies aan wat het is eigenlijk. Ja. Je ziet ze niet veel meer, hè? Nee. Dat is niet meer van deze tijd, volgens mij. Ja, op oude schilderijen vind ik altijd wel leuk. Op oude schilderijen zie je het natuurlijk ook veel. Ja. Want vroeger met de pruikentijd droegen ze ook, hè? Ja, in de 16e en 17e eeuw waren ook mannen hadden pijpenkrullen. Zeker, hè? Ja. Zeker. En dat doet me ook een beetje denken aan de Joodse traditie, hè? Dan heet het pijes, hè? De pijes, ja. De haarlok. Dat klopt. En daar heb ik eigenlijk niet eerder aan gedacht, maar die bestaan natuurlijk nog wel. Ja. Die worden nog steeds gedragen door de orthodoxe Joden. Ja, maar ik vind het toch een goed idee om dat de pruikentijd weer in het leven te roepen. Dat we weer allemaal met pruiken, met pijpen krullen. Dat het niet alleen een vergeet woord is, maar dat het ook de vergeetdracht kunnen we ook introduceren natuurlijk. Ja. Mevrouw Vastias, wees zuinig op het woord. En verzuim niet om het vaak te gebruiken. Dank u wel. Heeft u ook een woord dat niet vergeten mag worden? Mail ons taalstaat@caro-ncrv.nl. We leggen het voor aan de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Doordervliet. Als zij het goedkeurt, krijgt u een adoptiebewijs. Dat betekent dat u ervoor zorgt dat het woord weer verspreid wordt. Je loopt al wekenlang te zwijgen. Je kijkt me nauwelijks meer aan. Ik kan geen hoogte van je krijgen. Ik zie je soms zo treurig staan. Als ik je hand pak om te strelen, dan laat je dat maar even toe. Het lijkt je niets te kunnen schelen wat ik doe. Maar zeg me dan in godsnaam wat er is. Je kunt het toch in elk geval proberen. Waarom zeg je nou niet wat er is? Ik weet het wel, ik ken je toch. Je wil me niet bezeren. Maar dit is minstens net zo erg, dit zogenaamd gewone. Er hangt geen handdoek in de douche, dan pak je toch een schone. Ik voel de scheuren onder het vernis. Zeg me nou in godsnaam wat er is. Wat is het? Ben je weer verliefd? Een andere vrouw, een andere man? Ik zal mijn jaloezie bedwingen. Maar wat is het? Zeg het dan. Hebben we fout gespeculeerd en gaan we binnenkort failliet? Of worden we soms afgeluisterd? Ik zeg maar wat, ik weet het niet. Of is het toch gewoon een meisje waar je smoor verliefd op bent? Nee, je wil een poolreis maken in je eentje in zo'n tent. Heb je een fietser overreden terwijl je veel gedronken had? En ben je daarna doorgereden? Ik roep maar wat. Maar zeg me dan in godsnaam wat er is. Je kunt het toch in elk geval proberen. Waarom zeg je nou niet wat er is? Ik weet het wel, ik ken je toch. Je wil me niet bezeren. Ik durf dat ene niet te denken. Dat je niets misdreven hebt. Enkel dat jouw grote liefde ongemerkt is weggeëbt. Is dat zo? Moeten we leven met een pijnlijk diep gemis? Dan begrijp ik dat je niet zegt wat er is. Uit 2001, toen maakte Donkey Shocking het programma I Fossili. Zangeres was toen Maaike Martens. Ze zong een tekst van de dinsdag overleden George Groot. Dit Zegt dan wat er is een voorbeeld van zijn textuele grootmeesterschap. Niet alleen deugt het talig, geen verkeerde klemtoon, maar ook de inhoud is speels en bovendien het bewijs dat hij begreep hoe wij mensen in elkaar zitten. Pas als de liefde verdwenen is, dan pas zeg je niet wat er wat is. Dat kun je niet uitleggen, want dat is te ingewikkeld. George Groot werd 82 jaar en zaterdag 1 juni behandelen we zijn werk als taalschat. De Taalstaat presenteert vanaf zaterdag 8 juni een zomerlang opnieuw het Spelspel. Spel binnen anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden foutloos. We zoeken spelspelspelers die spellingverliefd zijn. Als u meedoet en wint, verdient u deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Een plastic stoel. Zomaar doemt die op in een gedicht. En een paar gedichten later is die stoel er weer. En daarna kom ik hem opnieuw tegen. Toen begon ik me zo langzamerhand af te vragen: wat wil deze dichter met die stoel? En het is zeker niet de enige vraag die in me opkomt als ik haar poëzie lees. De naam van de dichter Astrid Lampe. Ze is 67 jaar, geboren in Tilburg, schreef inmiddels 13 poëziebundels en aanstaande donderdag, 23 mei, ontvangt ze de PC Hoofdprijs voor Poëzie. Dat is de belangrijkste literaire prijs van Nederland. Dag mevrouw Lampe, dag Astrid Lampe. Hallo. Goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Laten we eens beginnen met die plastic stoel. Ja. Die ik maar liefst 6 keer tegenkwam in je jongste bundel Zachte Landing op Leeuwenpootjes. Wat betekent die plastic stoel voor jou? Dat is eigenlijk het stuk wat overblijft wanneer alles verwoest is. Je ziet zoveel beelden die op me afkomen van verwoesting. En dan vind ik het heel bijzonder dat daar dan vaak toch soms rijen plastic stoelen tevoorschijn komen in het beeld. En dat je merkt dat mensen in die puinhoop zich heel snel kunnen organiseren. En dan is zo'n stoel een heel belangrijk meubelstuk. Echt een houvast om weer bij elkaar te komen. En op die manier je voedsel weer bij elkaar te rapen. En dus dat ik vind dat zo'n krachtig beeld, ook wat je overal terugkomt, ook als je op vakantie bent. Overal zijn dezelfde soorten. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Hoe zien ze eruit, die plastic stoel? Vaak wit? Van die witte, die je allemaal in elkaar kan schuiven. Ze zijn ook ontzettend handig. En ik vind het. Heb je ze zelf ook? Ik heb een groene, een plastic stoel, ja. En wanneer je bijvoorbeeld gaat kamperen, dan zijn die ook vaak voorhanden op een camping. Want het is niet zo handig om te zitten op zo'n, vind ik vaak. Op andere stoelen vind ik het helemaal niet zo handig om op te zitten. Dus ze zijn heel erg nuttig. Maar vooral ook het feit van dat ze van plastic zijn en dus onverwoestbaar en altijd meegaan. In een wereld waarin, wat je al zei, veel verwoestingen. En over welke verwoestingen heb jij gezien waarin die plastic stoel zich dan nog staande kan houden? Ja, alles wat je aan beeld. Het doet er niet eens meer toe waar het door komt. Het kan een natuurramp zijn. Een aardbeving in een aardbevingsgebied. Het kan een oorlogsgebied zijn. Die gebieden, de puinhoop die dat geeft, dat verschilt niet zoveel. En ik vind het zo bijzonder dat mensen uiteindelijk dus met zo'n plastic stoel ook bijna als eerste een soort bonding weer krijgen. Dat is wanneer de mensen nog niet overeind zijn, dan kan zo'n plastic stoel al staan. Een soort drijfhout waarin je kunt vastklampen. Ja, meer van dat het daaromheen georganiseerd gaat worden. Ja, ja. Je schrijft, de plastic stoel doet dienst als lichtend baken. Ja. Waar bioluminescentie tekortschiet. Ja. Dat lichtend baken begrijp ik nu, maar wat is bioluminescentie? Dat is schijnen in het donker. Ah, ja. Dat is licht geven in het donker. En dat schiet tekort? En dat schiet tekort, ja. Waar dat tekort schiet. Ja, dan geeft een licht op die stoel geeft dan licht een baken, een houvast. Ja, ja. Wat mij opvalt, plastic stoel. Ja. En veel van de taal die je gebruikt, lijkt wel of je dat vindt. Het zijn niet woorden die je bedenkt, maar die je om je heen ziet. Is dat zo? Ben je een soort woordjutter? Het is ook beeld. Het is eigenlijk, dit is een beeld. En dan denk ik van, ik kan ook tuinstoel gebruiken. Maar plastic stoel is dan toch neutraler. En iedereen kan ook zijn beeld erbij vormen. En ja, je ziet het toch overal. Ja, en wat betekent dan dat voor je taal en je poëzie? Wat betekent dat je juist plastic stoel, als ik tegen jou zou zeggen plastic stoel, dan klinkt dat niet heel erg poëtisch. En waarom is dat voor jou wel poëtisch? Als beeld wordt het poëtisch en zo gebruik ik het ook. En zo gebruik je veel woorden. Ja, echt als beeld. En soms gebruik je iets omdat het dan mooi klinkt of zo. Maar dit is echt een beeld wat ik ook meeneem in die hele bundel. Ja, ja, ja. Zou je een van je gedichten willen voorlezen? Ja, zodat we nog een beter beeld krijgen van de manier waarop je gedichten schrijft. Ja, oké. Salonmeubels worden ingevlogen. Op het kussen slaat de verveling toe. Zen. Hoe blijf ik weg bij de wraakporno van de Arabische prins in Chippendale-stijl? De oorlog wordt gestreamd. Na het uitbrengen van vuur, snel andere positie. Ik wil me niet aan jou bekendmaken. Het kussen met goudgalon, de scherpe vouw in een pyjama. Je weet al snel te veel van mij. Klimaatambities schuiven als aardplaten over elkaar heen. Wij slijten hard in aanloop naar de zachte landing op leeuwenpootjes. Wat hoop je wat er gebeurt als ik dit lees en hoor? Ik hoop dat je een ruimte binnentreedt waarin heel herkenbare woorden, heel herkenbare beelden je uitnodigen om ze toe te laten en daardoor door iets heel anders te gaan dan dat je gewend bent. Ja, en ook anders kijkt, want die laatste zin, we slijten hard in aanloop naar de zachte landing op leeuwenpootjes. Ja. Wat slijt er precies? Wat bedoel je met dat slijten? We slijten hard in aanloop naar de zachte landing. Nou, het gaat erom dat die klimaatambities schuiven als aardplaten over elkaar heen. En doordat die aardplaten dus over elkaar heen schuiven, geeft dat die wrijving en dat is slijten. Hard slijten. En de zachte landing naar de zachte landing op leeuwenpootjes slaat in feite weer terug op de eerste zin. Salonmeubels worden ingevlogen. En die salonmeubels in Chippendale-stijl, die hebben leeuwenpootjes. Kijk, ja. En zo hangt het allemaal. Zo hangt het samen. Zo verbind je die teksten en die woorden. En zo moeten we het lezen. Wat is ik vind echt een avontuur om jouw poëzie te lezen. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja. De wereld waarin we leven, Astrid, die speelt een belangrijke rol in je poëzie. Ja. Dat bleek ook in je vorige bundel Tulpen Wodka, waarin corona belangrijk is. En ook de jongste, waarin vooral de oorlog, de verwoesting in Oekraïne je bezighoudt. Ja. Zorgt die taal ook dat je grip houdt op wat er om je heen gebeurt? Is dat voor jou ook een manier om ermee om te kunnen gaan? Het is een manier om het op een hele andere manier te verteren, te verwerken. Het is onverteerbaar. Ja, en we worden ermee doodgegooid. Dus ik wil dat er ruimte ontstaat en dat je toch terug kan gaan naar de zaken die intiem zijn, die ons verbinden in de hele alledaagse kleine handelingen. Ook enigszins geruststellen weer. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is wat je wil. Ja, zeker. Nou, gewoon het zintuigelijke daar ook van. Het echte. Zou je nog tot slot één gedicht willen lezen? Ja. Ik vind trouwens ook dat je heel mooi voorleest. Dank je. Ja, ik heb ze natuurlijk gelezen, maar om ze te horen vind ik echt geweldig. Het heeft vaak ook te maken met dat je tijd kan geven aan die woorden. Zo zijn ze natuurlijk ook opgeschreven. Tuurlijk. En ik snap dat mensen dat best moeilijk vinden soms, maar het daglicht breekt in met een koevoet, bewoont de scherven. De dragende muur valt in pixels uiteen. De havengeluiden hoor je niet meer. Het schuurt met iedere plastic stoel die wordt aangerukt. Een verweerd exemplaar van de stapel die erven. De droomstaat kruipt onder een zwaarte vandaan. De kring vormt zich rond kleine kostbaarheden. Je vacht wind aan glans. Nu de tijd wordt gevlooid, de dromer en oudste bewoner zet een gewei op. Het verliefdheidsgevoel loopt uit en vertakt in gevecht met de taal. Sluit de kring. keert de spraak terug. Keert de spraak terug? Ja. Is dat wat we nodig hebben? Ja, ja. Nou, vooral dat je zonder mensen, wanneer ze echt iets heftigs meemaken, dan valt die kunnen ze niet eens meer praten. Ja. Je krijgt aanstaande donderdag de PC Hoofdprijs voor je poëzie. Meer dan verdiend, hij is je ook zeer gegund. De gedichten van Astrid Lampe worden uitgegeven door Querido. Alle dergen gingen zij al vroeg naar strand. Ander kon daar nek en bijbel kan. Ze geven geen krimp, ze springen zo in het koude ritten. Een aard die draait ze ergen nog een pik erom. Dan bennen zij al in de zijweest. Ze hadden geen last, het komt het vaste, het zij witter. Smart, zo heet de groep. Ze komen uit Scheveningen en zingen ook in dat dialect. Van hun tweede album was dit Het Mirakel. Ze beschrijven een wonder, het mirakel van het koude water. Arie Spaans is verantwoordelijk voor tekst en muziek. DNA van een BN'er. René Appel. Hij is een groot liefhebber van de zee en van zeilen. Dus is het realityprogramma Over de Oceaan op het lijf geschreven van oud-RTL-nieuwslezer Roelof Hemme. Samen met 5 andere bekende Nederlanders voer hij bijna een maand lang met een zeilschip over de oceaan. Reden voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om zijn TNA te analyseren. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Roelof, wat was jij? Ik was ook navigator, maar dan old school met een sextant. Ik moest dan... Als zij niks meer kon, als alles kapot ging, dan moesten we toch weten waar we waren. Ja, ja. De route te kunnen. Dus ik moest dan met zo'n sextant en een zonnetje schieten en dat soort dingen bepalen waar we waren. Maar vooral was ik bakker. Het was ongelooflijk leuk. De zeilen was fantastisch. De oceaan is prachtig. En wij waren ook echt heel leuk met z'n allen. Ja, was afgelopen week bij de talkshow van Renze Klamer. Wat voor spreker is hij? Je hoort wel dat hij een nieuwslezer ook is, of goed kan zijn, hè? Een mooie... wat sonore stem, welluidend, goed articulerend ook. Dus dat sowieso heeft hij. Hij is ook een ervaren zeiler. Niet alleen een ervaren nieuwslezer, ook ervaren zeiler. Dat hoor je bijvoorbeeld over een zonnetje schieten. Dat zegt hij zo achterloos. Wij zouden dat heel vreemd vinden. Hij is wel ook een beetje de man van de overdrijving soms. Het was ongelooflijk leuk. Ongelooflijk, dat wil hij nog alles gebruiken. Zeilen was fantastisch. De oceaan was prachtig. Niet alleen mooi, maar prachtig. En we waren echt heel leuk met z'n allen. Dus ook niet zomaar leuk. Niet alleen heel leuk, maar echt heel leuk. Gewoon een hele enthousiaste man, René. Dat ook. Het is natuurlijk prachtig werk. Ja, lekker rammen met mooie boten, goede spullen, stoere dingen doen. Maar deze stoere mensen hebben allemaal een heel klein hartje en een heel groot gevoel voor hun medemens. Want anders zouden ze niet hun leven op het spel zetten om elke keer weer eruit te gaan als de pieper gaat. En de pieper gaat alleen maar als het waardeloos weer is. Het was bij RTL Late Night afgelopen maart, waar die vertelde over de podcast die hij maakte over het Scheveningse surfdrama van 4 jaar geleden. Wat valt je hierin op? Dat hij vaak gebruik maakt, in dit geval maar 1 keer, van tegenstellingen. He, dat maakt het taalgebruik ook levendig natuurlijk. Stoere mensen, een heel klein hartje. He, dat mooi in combinatie met elkaar. En verder is hij heel goed in het laten vallen van een kleine pauze voor het dramatische effect. En de pieper gaat alleen maar als het waardeloos weer is. Hij is een goede verteller. Goede verteller, ja. Hij raakt iets. De verhalen die hij vertelt zijn universeel. En de manier waarop hij het vertelt, het raakt je in je hart. Het is alsof iemand tegen jou praat en zegt, kom op man, het komt goed. Ja, bij Umberto Tan 2 maanden geleden, dat was hier op NPO Radio 1. Hij praat niet helemaal vlekkeloos. Is het dat wat je bedoelt? Ja, ik vind dat heel natuurlijk taal hier. Het is een spontaan verhaal. Het gaat over emoties. En dat dringt door in zijn taalgebruik. Dus daar pauzeert hij een beetje, hakkelt hij soms. Hij raakt iets. De verhalen die hij vertelt zijn universeel. En de manier waarop hij ze, het raakt je in je hart. En hij praat echt tegen jou ook, hè? Hij praat tegen de luisteraar echt, en dat hoor je. Wat deze mensen doen is zo belangrijk. Als je in zee ligt, dan kun je op hun rekenen. Je hebt hier een prachtig oude abdij waar, geloof ik, sinds het jaar 1000 al monniken werken en leven. Charles Groenhuizen heeft daar natuurlijk heel lang, is alweer een tijdje geleden. Goedemorgen, Olaf Hemme. Goedemorgen. 4 korte fragmenten uit achtereenvolgens Umberto. Een video voor het AD, Media Insight en Nieuwsweekend. Wat is de verbindende factor? Verbindende factor is dat hij soms niet echt standaardtaal spreekt. De officiële standaardtaal, die niet eens zo erg officieel is hoor. Maar je hoort af en toe alledaagse spreektaalvormen tussendoor. Zoals? Zoals op hun rekenen. Volgens de officiële grammatica is het, voor zover die officieel is, zoals ik al zei, is het op hen rekenen. Dat onderscheid tussen hun en hen, dat is ooit bedacht door een zogenaamde taalbouwer uit de 17e eeuw, Christiaan van Heulen. Die vond dat het Nederlands ook, net zoals het Latijn, voor de 3e naamval en de 4e naamval afzonderlijke vormen moest hebben. Ja. Dus de 3e naamval is hun en de 4e naamval is hen. En daar hebben we nou nog steeds last van, hè? Daar hebben we nog steeds last van. Hun die hebben er allemaal last van, Frits, zou ik bijna zeggen. Maar verder ook heeft hij het over een oude abdij en een tijdje geleden. En het is opvallend dat iemand hem begroet met goedemorgen. En zelf reageert hij met goeiemorgen. Ja, schappig. Wat ben je aan het bouwen? Een droom. Beschrijf de droom. Ik stortte me gewoon in een supermooi avontuur. Nou, en nu ben ik 16 jaar verder en is het natuurlijk een serieus bedrijf. En merk ik dat ik de hele tijd me wil ontwikkelen en wil groeien. Ik vind dat ontzettend leuk. Groeien. Je bent ja, iets aan het bouwen dat heel groot moet worden. Komt uit een zakenprogramma dat hij voor YouTube maakte met als titel Self-Made in Holland. Wat doet hij hier wat jou opvalt? Dat hij een hele goede interviewer is ook. Hij is niet alleen dat hij goed teksten kan uitspreken voor nieuwszenders enzovoorts, maar hij reageert heel adequaat. En de interviewer zegt dat hij een droom aan het bouwen is en hem reageert direct met beschrijf die droom eens. En in dat tweede stukje, daarin zegt diezelfde geïnterviewde dat hij zich wil ontwikkelen en groeien, zegt zij dat. En hem die pikt dan dat woord groeien eruit om de vrouw dat te laten uitbreiden. Marc Ruurt dankt zijn leven eigenlijk aan Marco. Marco zag hem in de golven. En toen was Ruurt daar al een uurtje, denk ik, aan het water trappen eigenlijk. Hij was al bijna dood gegaan in het schuim. Hij heeft instinctief de goede beslissing genomen om van het schuim weg te gaan. Maar toen lag hij in zee. En de zee was 13 graden. Dan hou je het niet lang uit. Hij voelde al dat hij onderkoeld raakte. Hij was zich al aan het voorbereiden op zijn dood eigenlijk. Ja, dat komt ook weer uit naar aanleiding van dat Scheveningse surfdrama. Bij Umberto zei hij dat, hier op deze zender. Je hangt aan zijn lippen. Ja, hij kan heel levendig iets vertellen. Je zou kunnen zeggen, alsof je er zelf bij bent, maar dat geeft de juiste details, hè? Zo lang aan het water trappelen enzovoorts, de temperatuur en dergelijke. Het enige commentaar dat ik erop heb, dat hij wel heel vaak het woord eigenlijk ook gebruikt, hè? Zoals, hij was zich al op zijn dood aan het voorbereiden, eigenlijk. Dat eigenlijk kan net zo goed weggelaten worden. Ja, maar het is spreektaal, hè? Ja. Ja, daar zag ik hem, beelden van zijn gezin. Ja. Ja, toen kon ik niet meer praten even. Nee, want het slaat bij mij op mijn keel. Emoties snoeren mij letterlijk de mond. Hij was een steengoeie cameraman. Een hele fijne kerel om mee te werken. Ook iemand op wie je letterlijk kon bouwen. Blok beton. Twee fragmenten uit de YouTube-serie Leermeesters, waarin Roelof Hemme vertelt over zijn samenwerking met de neergeschoten cameraman Stan Storiemans. Het is een woord dat hij meerdere keren gebruikt. Ja, het woord letterlijk. Ja. Terwijl het eigenlijk in beide gevallen om figuurlijk gaat. He, zoals in het laatste geval, je kon letterlijk op hem bouwen. Als je letterlijk op iemand bouwt, dan bouw je letterlijk op iemand. Ja, ja. Maar hij bouwt figuurlijk op hem. Heb je daar een verklaring voor? Want dat woord wordt voortdurend steeds meer gebruikt. Ja, ja. Daarmee versterk je het, wat je wilt zeggen. Je kon niet zomaar op hem bouwen, nee, je kon letterlijk op hem bouwen. Ja. Je kon wel in sterke mate op hem bouwen. Dat is het effect ervan. Ik was natuurlijk een enorme control freak. Elke letter in dat draaiboek, daar had ik naar gekeken. Ik had over elk aspect nagedacht. Ik wist precies waar ik het over ging hebben. Ook weer in de YouTube-serie Leermeesters over het verschil tussen presenteren voor radio en tv. Wat is hier opgevallen? Hij maakt vaak gebruik ook van de bekende retorische drieslag. Hè? Hier zegt hij, elke letter in dat draaiboek, daar had ik naar gekeken. Ik had over elk aspect nagedacht. En dan als derde, ik wist precies waar ik het over ging hebben. Hij benoemt dat niet als 1, 2, 3, maar dat maakt een betoog wel krachtiger. Ja, samenvattend, Roelof Hemme. Uitstekende spreker. Ja. Sommige spreektaalkenmerken, maar dat hoort er tegenwoordig zo natuurlijk. Ook een uitstekende nieuwslezer, maar dat doet hij niet meer. Hè? Nee. Maar hij is nog wel te horen bij BNR, dacht ik. Ja. In dat interviewprogramma. Goed, hartelijk dank. U verlaat weer de Taalstaat. Even verderop treft u dokter Kelder en Co. Dat zal u zeer bevallen. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 18 mei 2024. Toen ik ze zag, kon ik echt nergens anders meer op letten. Dylan Yezugus op huizenhoge hakken. Ze leek te zeggen, ik laat me niet verlakken en gebruik ze indien nodig om ze in het zand te zetten. NPO Radio 1. Onderzoekers willen weten of geestverruimende middelen kunnen helpen tegen trauma's en depressie. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar online bieden al tientallen therapeuten en shamanen tegen betaling triptherapie aan. Momenteel is het een wild westen en iedereen kan zich psychedelisch therapeut noemen, maar er is geen enkele richtlijn. Soms worden er zelfs verboden middelen aangeboden. Ik kon niet meer goed slapen. Dat is niet zonder gevaar. Ik kon mijn werk ook niet meer goed doen. Ik had niet meer het gevoel wie ik was. De hallucinerende wereld van drugstherapie. Werd me een beetje veel. Op NPO Radio 1. Straks om 14:00 bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl